Brałem byle co, byle mieć kilo dżule, by się bić, kilo dżule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłodę prócz imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. Ja mknęła nam ta mała różnica przeciwnych biegu. Pachniała jak wczoraj. Właśnie na ten temat skończyliśmy, pani Justyna, mówiąc o naszych kulinariach tu i teraz budzikowych. Właśnie to było wczoraj, właśnie to było w poprzednim miesiącu, w październiku, to na rozgrzewkę tym wszystkim zmarzniętym, czy być może których to dotyka ten silny, porywisty wiatr, być może przewiał, to na rozgrzewkę imbir. Oczywiście nie za dużo, nie za dużo. No i tak też z imbirem zapachniało znów. 12 minut po godzinie czwartej. Takie mam wątpliwości, czy zachęcać, no może zachęcać, ale nie nachalnie. Zachęcać, nie zachęcać. No może spróbujmy, tak delikatnie, ale może nie zobowiązująco. Oczywiście nie będzie żadnych konsekwencji, jeśli żaden sygnał się nie pojawi, zarówno mailowy, telefoniczny, jak i SMS-owy. No ale dla wyrównania, jeśli by ktoś się skusił, to przypomnę 2 2 7 3, budzik@polskieradio.pl i 71335. Ale to oczywiście sytuacja nieobowiązkowa, wiadomo. Święto dla niektórych, nie święto, więc gdyby państwo mieli podesłać pierwsze sygnały obecności po drugiej stronie radioodbiornika, będzie nam bardzo miło. A jeśli nie, to będzie nam tylko miło. Trzy szybkie, co ja gadam. Ciach, ciach. Consciousness ignoring my know-how, and then I hate it. God knows I hate it. I'm dirty, I'm gossiping, too much drinking, eating crap. Hey, I know that I am creepy, but I don't know how to stop. Help me, refresh me, darling. Give me a bucket of a freezing crystal water. Press the thing. Where is the bottom? Help me, refresh me. 16,5 minuty po godzinie 4. No i już, nie do uwierzenia, państwo są niezawodni. Bardzo serdecznie dziękujemy za pierwsze 3 sygnały obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Sygnał pierwszy SMS-owy od pana Andrzeja z Roztocza. A cóż tu działać, świąteczny, chłodny poranek, czy to już pora na kawę? Na razie starczy dobra książka i zupełny brak motywacji do opuszczenia rozgrzanych pielesz. To pan Andrzej z Roztocza, choć zazwyczaj z drogi do pracy. No właśnie, niech i tak będzie. Cóż działać w świąteczny, chłodny poranek. Taki obrót sprawy spędzania czasu bardzo, bardzo odpowiada. Mam nadzieję, że państwu również bardzo dziękujemy za obecność. Pan Andrzeja z Roztocza, który odezwał się jako pierwszy dziś SMS-owo. Na dzień dobry, mailowo. Z odległych, ciepłych, na pewno cieplejszych zakątków Europy, pan Stefan, nasz budzikowy, kontynentalny, europejski podróżnik w stronę imbirowego słońca. Dziś taka właśnie praca domowa, dokumentacja fotograficzna, jak niemal codziennie, wczoraj Styria. Dziś tak podejrzewam, że może być również i z tym słońcem region nie tak odległy od tego wczorajszego. Tak czy inaczej, w stronę imbirowego słońca zatytułowana dzisiejsza dokumentacja od pana Stefana, europejskiego podróżnika. Wysłana mailowo. No i jeszcze telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz. Na tym odcinku plus 7 i tak stopniujemy ten deszcz, opady. Przykrapia, dziś takiego sformułowania użył pan Janek i tak uzgodniliśmy, że to przykrapia to tak między siąpi a mrzawka. No to gdzieś tak usytuowane to przykrapia, a konkretnie między Łodzią a Grudziądzem. No, od święta jakby nie było, dziś hat-trick dla pana Janka, ustrzelony telefonicznie, no jakby nie było, świątecznie podwójna taryfa, więc trzymajmy się jakichś zasad. No to 3 szybkie, a ten telefoniczny dla pana Janka. Brawo, Jasiu. 18,5 minuty po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia i życzenia dla wszystkich dziś świętujących. Właściwie dla nas wszystkich, wszystkich świętych. Miłość. Miłość. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Chcę wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie znika.

26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. No tak właśnie, nim rozpocznie się nowy dzień, przypominamy wybrane wydarzenia z 1 listopada. I tak w 1822 roku urodził się Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup metropolita warszawski. W 1863 roku po wybuchu Powstania Styczniowego wystąpił z Rady Stanu i napisał list protestacyjny do cara Aleksandra II. Zresztą został za to zesłany w głąb Rosji, gdzie przebywał 20 lat, a zmarł w 1895 roku. 172 lata temu oddano do użytku kolejny odcinek drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, odcinek Skierniewice-Rogowo. To było w 1845 roku. A w roku 1888 zmarł Mikołaj Przewalski, rosyjski podróżnik, geograf polskiego pochodzenia, członek Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, także członek honorowy Petersburskiej Akademii Nauk. W latach 1867-69 prowadził badania przyrodnicze w kraju suryjskim, przemierzył łącznie ponad 33 tysiące kilometrów, pozostawiając relacje z wypraw, no a sławę przyniosło mu odkrycie gatunku dzikiego konia stepowego, nazwanego koniem przewalskiego. Na cześć podróżnika miejscowość Karakoł, gdzie zmarł, przemianowano na Przewalsk. Wspominamy Mikołaja Przewalskiego w rocznicę śmierci. On to zmarł w 1888 roku. To oczywiście niektóre wybrane wydarzenia z historii. Do kalendarza także tego muzycznego wrócimy już za niecałą godzinę. A za 3 minuty, właściwie niecałe nawet, pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Zatrzęczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko. Ty potrafisz i podaj rękę spłoszoną szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Wymyśla i wymyślił prognozę pogody na 4:30. Ale że tak w jednym zdaniu, a właściwie w dwóch, dziś pochmurno. Będzie padał deszcz, wysoko w Karpatach śnieg. No i oto cała prognoza na dziś. Choć o wietrze też sporo, bo jeszcze umiarkowany. Miejscami porywisty nad morzem do 55 km na godzinę w górach, wysoko w górach. Dość silny też w porywach do 75 km na godzinę, powodujący w Karpatach zamiecie i zawieje śnieżne. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No i temperatura. No tu pan synoptyk jeszcze jakoś daje radę, bo i po wczorajszych lokalnych przymrozkach, po tym jak było tu za oknem na Myśliwieckiej ledwie 2-3 stopnie, no to dziś już 5, prawie 6. W ciągu dnia ma być od 6-7 stopni na krańcach wschodnich przez 8-9 w centralnej części kraju do 12 lokalnie na Pomorzu Zachodnim. Przez osiedle mknie ruda z parteru i jej mąż, z rzęda w berecie lila róż, jurny fabryki stróż, o jednym tylko śnią. Wszyscy chcą kochać, choć nie przyznają się, tak pięknie jak w kinie, jak we śnie. Wszyscy chcą z tureckim swetrze, pijak z paru miś. Grafik, co preferuje jazz, aktorka w norkach, fryzjer gej, wdowa, co szlocha w noc, o jedno proszą los. Wszyscy chcą kochać, choć nie przyznają się, tak pięknie jak w kinie, jak we śnie. Wszyscy pierwsza część budzikowego spotkania z naszym cyklem 3 na raz. No, ciekawi jesteśmy państwa skojarzeń, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. W tej sprawie 71335, aby nie przeszkadzać państwu w przyjemnym odbiorze, to już teraz zapraszam. Można odgadywać po pierwszej nutce, a jeśli nie, no to jeszcze będzie dobre ponad 6 minut na to, by odszyfrować, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Za 25 minut piąta. się znów bez ciebie i do piekła mam tuż. Chciał cię spotkać raz, ten jedyny dzień, lub o tydzień cofnąć czas, ale nie da się. Chociaż samotności smak aż do bólu znam, kiedy innych niedziel brak, trudno co mi tam. Sieci parują w niebie, złoty sypie się kurz, a ja włóczę się znów bez ciebie i do piekła mam tuż. Świat się tylko już ze mną kręci, jazdy płoną jak star. Skasowałaś mnie w swej pamięci, aż mi siebie jest żal. Dzisiaj wszyscy święci mają bal. W niebie dzisiaj wszyscy święci mają bal. Święci balują w niebie, złoty sypie się kurz, a ja włóczę się znów bez ciebie i do piekła mam tuż. Świat się tylko już ze mną kręci, gwiazdy płoną jak star. Skasowałaś mnie w swej pamięci, aż mi siebie jest żal. Wszyscy święci mają bal. W niebie dzisiaj wszyscy święci mają bal. W niebie dzisiaj wszyscy święci mają bal. W niebie dzisiaj wszyscy święci mają bal. Trzy na raz. We'll be right back. No pewnie, że wszyscy. Prawidłowa odpowiedź jako pierwsza od pani Bożeny. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy już łamane na jeszcze na nogach. Bardzo pięknie dziękujemy. Na miejscu drugim dziś pan Grzegorz. Wszyscy tak jest. No i pan Grzegorz to ostatnio narozrabiał nie do śmiechu. Jeszcze, jak czytamy w prognozach pogody, wiatr dość silny i porywisty. No i jeszcze wszyscy. Pan Andrzej z Roztocza po raz kolejny. Jeszcze jedna odpowiedź z końcówką telefonu 032. Też wszyscy niepodpisana zaliczamy. Z wyróżnieniem dziś no, spore pole do popisu. Tak sobie myślałem, że nie jakoś, żeby specjalnie wyprowadzić państwo gdzieś w pole, że to dziś wszyscy święci. Może tak jak w tytule Budki Suflera, bal wszystkich świętych. Ale jednak na otwarciu Maryla Rodowicz. Wszyscy chcą kochać i przed chwileczką już bez wątpliwości Blues Brothers i Everybody Needs Somebody to Love. Właśnie z tym nastawieniem. Też myślałem, że może w miłość, że to wszyscy potrzebują miłości, czy że wszyscy pragną tejże miłości. No tak jak dziś w życzeniach na dzień dobry mówiliśmy. Tego życzymy. Pięknie dziękujemy. Trzy na raz. Jutro o zwykłej porze polecamy i zapraszamy. A teraz, o właśnie, co do sekundy. 4:44. A na 44 sekundy trzeba będzie poczekać jeszcze 37 sekund. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas. Chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec. Zamknę bramę tamten dzień. A ona stoi na przystanku pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. O tak, tak, tak, panie Dawidzie, w dobrą stronę. W dobrą stronę i sygnały od państwa, nie tylko te zagraniczne, do których to wrócimy, czy po nie sięgniemy za chwilę, ale pokrajowe. Pan Sebastian pozdrawia z wypadu w Tatry na Skitury. Będzie zimno i będzie wiało, ale taka ma być zima, taka zima być powinna. Pozdrowienie dla pana Sebastiana. Bezpiecznych wypraw życzymy. I rzeczywiście, spoglądając w prognozy pogody z ostatnich dni, nasypało. Ostatnio pamiętam komunikat o tym zagrożeniu lawinowym, więc na to też zwracamy uwagę, ale pan Sebastian rozważny, rzecz jasna, jako trójkowicz. A po drugie, ostatni komunikat przyniósł informację o tym, że kolejny przyrost pokrywy śnieżnej o te, zdaje się, 5 cm do 12, no ale to już było kilka dni temu. Dotyczyło, zdaje się, okolicy Zakopanego, a mówiąc o Wysokich Tatrach, no to już tam na pewno sporo tego świeżego białego. Oby, oby. Tego życzymy. W cieniu góry od pani Bożeny informacja, że dziś pochmurno, będzie padał śnieg i nie tylko. Tak jest i w prognozie pogody dla Częstochowy właśnie również deszcz i deszcz ze śniegiem. Kłania się nisko pan Paweł, podpisuje listę obudzonych i melduje się w łóżkach. Lekko pada deszcz, a na termometrze plus 4. Znowu domowe pielesze. Dobrze. Dzisiaj rządzą wszyscy święci. Tak jest i muzycznie też staramy się właśnie w tym nurtem podążać. To od pana Karola z Trzepnicy. Bardzo życzliwy sygnał o poranku. Dziękujemy. Pani Małgorzata z Lublina też się kłania. Bardzo dziękujemy. A jak się okazuje, budzik dołączył do naszej słuchaczki dobrych kilkudziesięciu minut, zdaje się, od czwartej. Pomaga walczyć z kuchnią, która nie wiedzi, dlaczego wygląda jak po eksplozji. Puszka z mlekiem niesłodzonym. Tylko tyle powiedzmy, choć pani Małgorzata więcej na ten temat. No to czego to szybkiego, sprawnego, o tak, sukcesem zakończonego sprzątania życzymy. Na dzień dobry także pan Paweł i pan Karol, krótki meldunek z trasy. Tych wszystkich, którzy w drodze dziś, a większość z nas, to oczywiście uprzedzamy. Wiele informacji drogowych na trójkowej antenie, także wcześniej można podejrzeć na polskieradio.pl. Tam specjalny serwis dotyczący właśnie wyjazdów na Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Bardzo dziękujemy za tę krajową część sygnałów obecności po drugiej stronie radioodbiornika, po drugiej stronie oceanu i nie tylko. Także państwo również i będziemy sprawdzać te wieści ze Stanów Zjednoczonych, o tym więcej w serwisach informacyjnych, także w porannej audycji zapraszamy do trójki, ale sprawdzając listę zagranicznych sygnałów od państwa za chwilkę, co bardziej optymistyczne sygnały życzliwości o poranku. Za 10 minut piąta. No co, no dobrze jest. Dobrze jest. takiego założenia wychodzimy i tego będziemy się trzymać. Podejrzewam dziś wielokrotnie, na pewno w budziku, nie dając się żadnym jesiennym smutkom i tego typu klimatom. Jeśli chodzi o zadumę, oczywiście z całym szacunkiem także i w dniu zadusznym, a dziś świętując ten radosny, jakby nie było, Dzień Wszystkich Świętych. Ale o tym jeszcze będziemy wspominać. Sygnały, bo wspominałem o tych zagranicznych, między innymi pan Tomek już prawie w takim małym piątku przed weekendem, Zatoka Perska na słuchu, 24 stopnie. To pan Tomek formułuje, że to przyjemne o poranku przed godziną siódmą. 24 stopnie, no a w dzień temperatura dobije do 34, ale taka temperatura dobijająca, nie dobijająca. Spowite we mgle Al Jubail. Na nasłuchu szerokiej drogi wszystkim w podróży odwiedzającym groby bliskich. To od pana Tomka z nad Zatoki Perskiej sygnał, jak słyszeliśmy, i drogowy, i pogodowy z odległego zakątka tej części globusika. Sygnał od pana Stefana, to już wspominałem. Jak się okazuje, chybiony strzał znajomości geograficznej Karyntia dziś. Italia w zasięgu wzroku. No i tak rzeczywiście po poprawce dokumentacji fotograficznej zauważalne. Sygnał od państwa Ewy i pana Piotra. Spokojnej nocy życzymy po tych igraszkach halloweenowych. Państwo Ewa i pan Piotr niezmiennie na nasłuchu i także państwo Agnieszka i Ernest z zimnego Edmonton w Kanadzie. Śnieg był, ale się roztopił w kolejnych dniach. Będzie więcej halloweenowe jeszcze pozdrowienia od państwa z Kanady. Bardzo pięknie dziękujemy, odwzajemniamy, spokojnej nocy życzymy, mówiąc, biorąc pod uwagę różnicę czasu, ale mówiąc te słowa już w środowym poranku, także życząc dobrego i spokojnego dnia, szczególnie tym w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Za 5 minut będzie piąta. Pan Prudziada, jesteś ty. Enne duerike, fucka, elemento ty.